Og der er enorm forskel på også, om det foregår derhjemme. Klart, eller klart. Om det er en del af, kan man sige, gamet, undskyld mig, når man er i byen, ja. Hvor aggressionerne og alting er helt ja. Oppe så du vil også lave en distinktion, hvad der er partnervold, og hvad der ja, er ikke partner? Sige, altså hvis det her var et udtryk for, at 11% af danske kvinder inden for de sidste 12 måneder har oplevet vold derhjemme, så synes jeg, vi havde et problem, ja. Som måtte... Rydde forsiden. Ja, mere end det, ja. Rydde folketing. Ja. Altså, kom i gang, ikke? Ja. Det blev det sidste ord i den debat. Radio 24/7. Den nye miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen fik forleden læst og påskrevet af flere hundrede, faktisk næsten tusinder, af vrede danskere, fordi han på Facebook havde frydet sig over, at den tidligere miljøminister Ida Auken ikke længere havde indflydelse på miljøpolitikken. Det var en sviner, sagde Nicolai Wammen. Han var hurtigt ude med en melding, og det samme var Pia Olsen Dyr fra SF, der mente, at Lunde Larsen havde ramt bunden med denne opdatering. Dagen efter så spiser Esben Lunde Larsen så spelt flex og tager sig et ingefær-shot, og begge dele lægger han ud på Facebook, sammen med en overvejelse over, om hvorvidt tonen måske havde været lige lovlig hård, men han begrundede sit opslag med, at han bare havde været forundret over at se Ida Auken kritisere ham i TV-avisen dagen forinden, og påstå, at han er ligeglad både med miljø og med natur. Jeg har foran jer lagt Esben Lunde Larsens opdatering fra den 6. marts. Morten Messerschmidt, du har sådan en smuk stemme. Vil du ikke læse den op? Hele opdateringen her. Ja, hele fredagen. Så holder vi andre en pause. Citat. Sidder med smil på læben og glæder mig over, at Ida Aukens tid som miljørelevant politiker er omme. Ikke mindst, når hun i TV-avisens 1830 i ramme alvor kan påstå, at jeg ikke kærer mig om miljøet. Hvor er det ufattelig useriøst med sådan en påstand, men hvor er det også skønt for dansk miljø- og fødevarepolitik, at endnu en Auken er kørt ud på et sidespor af vælgerne, og dermed ikke længere kan blamere sig med sine gratis og selvgode politisk korrekte holdninger på bekostning af alle de tusindvis af danskere, der bor i Produktionsdanmark, hvor man ønsker en balance mellem miljø og fødevare. Produktion. Jeg elsker et godt miljø med hede, skov og et rigt plante- og dyreliv, som jeg altid har kendt det fra min opvækst ved Ringkøbing Fjord, hvor vi i min familie selv har ført en aktiv miljøpolitik i praksis og for egen regning på vores egne jorder og skove, men jeg prøver ikke at pådutte alle andre mit miljøsyn med gratis meninger som Ida Auken, så hvor er det dog befriende, at de radikale er blevet irrelevante spillere, både når det gælder miljø- og fødevarepolitik, men også integrations- og udlændingepolitik, hvor Socialdemokraterne endelig er kommet fri af det politisk korrekte radikale favntag, hvor man i 1990'erne lod sig styre af det politisk korrekte, i stedet for at lytte til virkelighedens danskere. For eksempel Vestegnens socialdemokratiske borgmestre. Samme frihed har danskerne nu fået mulighed for med deres adjø til Auken. Citat slut. Smak. Og så var fanden løs i Laksegade, Poul Madsen. Da du så den her opdatering, hvad tænkte du så? Jeg tænkte først og fremmest, at jeg havde svært ved at se det der smil, som han påstår er der. Jeg tænkte, det smil, der har han simpelthen siddet helt anstrengt og forsøgt at være morsom. Og problemet med humor er, hvis det er et forsøg på en sarkastisk, humoristisk tilgang til det, det er, at det er så nemt at misforstå. Ligesom med kvinderne i Deadline, at de får kloge til lederstilling eller sådan noget. Den anden ting, jeg tænkte, det var, jamen, det er da helt fint, han siger det. Det må han da sådan set gerne mene. Og reaktionen, den vil nu komme. Vreden vil vælte ned over ham fra alle Auken-tilhængerne. Fordi det selvfølgelig også skal bruges politisk til at sige, at Esben Lunde Larsen er idiot. Han har ikke forstået noget, og han er en mand, som har en uhøvisk sprogbrug. Og det er sådan set det, Nicolai Wammen forsøger at sige. Hvilket jeg synes er lige så latterligt som den her opdatering. Lise Eholm, er det egentlig så forfærdeligt, at en ny minister fryder sig over, at det nu er ham, der sidder ved bordet inde i ministeriet? Nej, men jeg synes, det er så... Jamen, det er så lavt på en eller anden måde. Jeg er jo ikke på Facebook. Så du er ikke så overbærende, det... som Poul Madsen er, når han kigger på den? Nej, jeg synes, det er lidt mere... Jeg kan ikke lade være med at tænke på Esben der, at jeg ville have givet ham lidt støtte i gårdvagten, tror jeg. Ja, det tror jeg også, at Esben har brug for i skolen. Jeg tror, han skulle have lidt hjælp i frikvartererne, fordi jeg synes, der er noget, det han ikke rigtig kan. Og det er jo lidt synd. Men jeg synes bare, det er jo så gratis, alle de svinerier. Jeg er ikke på Facebook, og det er med vilje ikke, fordi jeg gider ikke at høre og se alt det lort, rent ud sagt. Mm. Altså, hvad folk bruger deres tid på, er spam og pjat og spild af tid. Gå der dog en tur, se på noget smukt, læs en bog, spil et stykke musik, syng en sang. Eller få nogle bedre venner på Facebook, der er ikke fylder det med kloaksnak. Nej, jeg har masser af vidunderlige levende mennesker, som er mine venner, som jeg kan se og høre på, som er meget givende for mig. Morten Messerschmidt, er vi blevet for puritanske i forhold til, hvad vi kan tåle at høre? Altså, jeg lytter til en del, så jeg synes ikke. Men altså, ja, der er jo sådan en nyfinhed, ikke? At man går og venter på, at man kan blive forarvet over et eller andet, og så kan man så indkalde til et samråd, og så gik dagen med det, ikke? Ja. Men altså, det jeg noterer mig her, det er, at det her, det er jo sprogligt fuldstændig ubehjælpsomt. Ja, du ville aldrig have skrevet sådan en opdatering. Den ville være meget mere smuk og selvformuleret. Det er en lang sætning. Det var nærmest umuligt for mig at læse op. Så det, hvor er grundledet? Ja, altså her, det, jeg elsker. Og bum, så er det hele efterfølgende et kommentering. Og det der med, hvordan i alverden blamerer man sig på bekostning af alle. Han skulle have snuppet sig et glas bourgogne, og så et retstavningskursus, og skrevet en ordentlig opdatering, der var lidt mere humoristisk, som Poul Madsen også er inde på. Jeg synes, det største problem er sådan set, at han så fortryder dagen efter. Ja, ja. Altså, en ting er jo at være lidt for fremme ved haveloven, ikke? Og være lidt fræk, ikke? Så må man jo også stå ved det her. Og så bagefter, det var ikke helt sådan, jeg mente. Jeg har Rasmus Jønsson med på en telefon, partner i New Deals, og tidligere rådgiver for Magnus Heunicke. Velkommen til dig, Rasmus Jønsson. Du har lavet en analyse af det, du også kalder for regeringens Facebook-krise, hvor du ikke kun kigger på Esben Lunde Larsens opdatering, men også på opdateringer fra Christian Jensen og lidt fra Lars Løkke. Men nu koncentrerer vi os kun omkring Esben Lunde Larsen. Og du skriver i den artikel på Kommunikationsforum, at Facebooks hårde hunde nok ikke umiddelbart vil mene, at opdateringen er over stregen. Men det mener du? Ja. Hvorfor det? Jamen altså, meget af det, der også er blevet sagt i studiet her, er meget enig i. Den er ubehjælpsomt skrevet, og det virker sådan lidt underskudsagtigt. Men så synes jeg også, at altså, han laver også en henvisning til afdøde Svend Auken i den jo. Altså, hvorfor skal det lige pludselig ind i? Altså, Svend Auken blev jo ikke kørt ud af vælgerne på den måde. Han døde jo af en tragisk kræftsygdom. Det er derfor, vi ikke hører mere til ham. Hvor er det, du læser Svend Auken? Er du sikker på, at det ikke er Margrethe Auken, der er blevet kørt ud på et tidsspor? Nej, jeg tror, det er jo Svend Auken, har været fyrtårn der, men det er jo et fortolkningsspørgsmål der. Jeg kan i hvert fald se i kommentarerne, at mange også tolker den vej rundt. Så det er i hvert fald sådan, den bliver modtaget. Og så synes jeg også, at det er en ny minister. Altså, det er minister for Danmark. Altså, der må være et vist sådan debatniveau. Bare den der start med, at han sidder med smil på læben. Hvis man flytter det ud til et almindeligt hverdagsliv, altså ud på en arbejdsplads. Altså kunne man forestille sig, at man sad på arbejdsplads og siger, lige inden vi starter med, vil jeg lige sige, jeg sidder her med et smil på læben og glæder mig over, at det er mig, der har magten nu, ikke jer. Altså hvad vil folk ikke sidde og tænke om personen? Altså man må godt have et vist sådan, debatniveau, synes jeg, når man er minister, og særligt også, når man kommer som Esben Lunde Larsen for et halvt dårligt afsæt, kan man sige, med masser af kriser. Du skriver også i din analyse, at Esben Lunde Larsens statusopdatering er gennemsyret af en tankegang, hvor det handler om med størst mulig brutalitet at smadre løs på sine modstandere, for så at høste lidt opbakning og likes fra sine venner. Men det er en kommunikationsform, der efterhånden kun er et meget lille publikum til. Jeg troede ellers, at det var en kommunikationsform, som Lars Løkke, han var blevet statsminister på. Nej, det tror jeg nok ikke, det er. Altså, jeg tror i virkeligheden, at mange vælgere, man kan også se den tårnhøje politikerlede, den hænger også sammen med, at mange politikere jo hele tiden prøver at debattere et andet toneleje end det, man kender hjemme for køkkenbordet, og at man hele tiden prøver sådan at pådutte de andre nogle meninger, de ikke har sagt, at man hele tiden prøver bare at skrige højere og højere for at få ordet, at man faktisk ikke vil afgive ordet, at man også bare bliver ved at snakke for at nærmest at holde sig vågen, kan man sige, og også at man har mere krav med nogle gange at svine modstanderen til, end at snakke om selve substansen og sagen, og netop sådan noget som klima- og miljøpolitik er jo noget, som optager rigtig mange borgere, altså som helt almindelige mennesker, som ikke er ideologisk kriger i det politiske liv, men som egentlig bare er interesseret i noget rent drikkevand og nogenlunde miljø. Men en ting, som du udlader din analyse, det er Ida Aukens melding om, at Esben Lunde Larsen er revnende ligeglad med miljøet. Ja, hvad synes du om den melding, altså, der fandt sted, altså, da hun stod live igennem, tror jeg, det var til TV-avisen, og sagde, at den nye miljøminister, han kunne ikke være mere ligeglad? Ja, det kan man også sige. Det er jo, det er jo også igen sådan en måde, altså jeg synes heller ikke, det er den bedste måde at kommunikere på, fordi igen, der snakker Christiansborg-politikerne igennem tv til hinanden i et mærkeligt sprogbrug, som ingen mennesker kan forstå. Altså hvorfor skal Danmarks befolkning sidde og se dem skændes via tv-avisen? Hvorfor kan de ikke bare skændes selv inde i på Christiansborg, når de mødes, og så egentlig snakke om det politiske indhold og have fokus på den politiske substans, nu de er igennem på tv? Morten Messerschmidt sidder her i panelet. Jeg har jo snakket lidt med dig forinden, så du ved, at Lise Egholm er her også, og Poul Madsen. Men Morten Messerschmidt, du har markeret. Vil du komme med en kommentar? Jamen altså, jeg vil gerne kommentere og så også spørge, om Rasmus Jønsson er enig i det, at i virkeligheden, så kommer Esben Lund Larsen jo i dagen til undsætning, fordi hun bevæger sig jo ned på sådan et relativt tendentiøst niveau ved at sige, at han ikke kærer sig om noget som helst. Altså, selvfølgelig gør man det som politiker, så, og nyden af minister, og sådan, så interesserer man sig for det, og vil gerne levere en god vare. Så i virkeligheden kommer han hende jo til undsætning ved at komme med sådan en fuldstændig balstyrisk udmelding her, hvor man kan fortolke alt muligt ind i det. Hvis nu han bare havde været the bigger man og sagt, ak ja, jeg glæder mig over, det ikke er Ida Auken, der sidder her længere, fordi jeg er vokset op med turen og fuglene, der flyver og fløjter og hvad ved jeg, så havde han jo vundet den der. Det her, det er sådan en helt baktinsk fortolkning, altså hvor oppe er nede og nede er oppe, og han kommer hen i virkeligheden til undsætning. Ja, hvad tænker du omkring det, Rasmus Jønsson? Jamen, det er jeg faktisk rigtig enig i. Altså, og man kan jo sige, det kunne faktisk have været gået ind og blevet sådan en vindersag for Esben Lunde Larsen. Ja. Altså, man skal huske på, når en minister lige ankommer til ministeriet, særligt Esben Lunde Larsen, som kommer med på ryggen af en kæmpe krise med de konservative. Han kommer på ryggen af en plagiatsag. Kornfede uddannelser har han også fået meget ballade for. Sådan noget. Han havde egentlig brug for at få noget, en stille og rolig start med noget sympati. Så han kunne sagtens have lavet den her om til en vinder, i stedet for at lige pludselig havne den her shitstorm, som han gjorde. Vil du vurdere, at opdateringen er skadelig for Esben Lunde Larsen, eller er den bare med til at profilere ham som en politisk bad boy? Jamen altså, sådan nogle kriser her, det er jo sjove, fordi de er også med til at gøre sådan politikerne mere interessante, nu de kan få skabt en masse larm, og de kan lave noget ballade og sådan noget. Men jeg vil sige, lige det her tilfælde her, og så kan man også sige, at krisesituationer er jo også der, man tit kan se sådan politikernes sande ansigt, hvordan de håndterer det, er jo også en måde, man også får et indtryk af dem på som personligheder. Så man kan sagtens også få noget godt ud af en krise, men jeg vil sige, den tror jeg ikke på, vil gavle ham på nogen som helst måde, og jeg tror, nu vi ser de næste målinger over popularitet på minister og sådan noget, så vil han endnu en gang ligge i bund. Jeg tror simpelthen ikke, der er ret mange, ikke engang i egne rækker, der synes, det er særlig godt. Også fordi den er netop, som der også bliver sagt i studiet, sådan ubehjælpsomt skrevet og underskudsagtigt, så jeg kan ikke se, at den kan gavne ham på ret mange måder. Hvis nu det havde været Magnus Heunicke, og du stadig var hans rådgiver, og Magnus Heunicke, han havde siddet og fået måske lidt for mange øl om aftenen, og så havde han lavet en frimodig opdatering, hvordan ville du så råde ham til at håndtere den efterfølgende? Også ved, ligesom Esben Lunde Larsen, at lægge sin morgenmad op og et ingefærs shot, og så skrive, ja, det kan godt være, at jeg var lidt hård i tonen. Jamen altså, så endnu vil jeg jo sige, så må du stå ved det. Altså, så må du stå ved det, hvis du mener det her, så må du gå ud og forklare, hvorfor du mener det her. Eller også synes jeg, at man skulle have droppet den der økologiske morgenmad der. Den kom simpelthen så virkelig for tåbelig, og så hele kom med en ordentlig forklaring og måske en ordentlig undskyldning på, hvorfor man gjorde, som man gjorde. Det var nok den vej. Men jeg håber ikke, at man har havnet den situation så. Men hvad betyder det for den politiske debat, at politikere ligesom Nicolai Wammen, og vi så også med Pia Olsen Dyhr, de nærmest ligger på lur efter hinanden og slår til, så snart en modstander kommer med en opdatering, der kan fortolkes som rabiat? Jamen, jeg tror også, man skal huske på, at Facebook og de sociale medier er jo sådan det nye politiske forsamlingsudtryk, så man er jo, og man diskuterer også på de medier der. Det gør partierne også. Jeg synes ikke, der er noget sådan problematisk i det som sådan, men det er jo klart, at man skal også passe på, at man ikke bliver lidt for dobbeltmoralsk, og man ikke bliver lidt for travlt med hele tiden bare gå efter debattonen og gå efter modstanderen, når de laver en lille fejl. Det tror jeg selv ikke er gavnligt for sådan den kernestående politiske debat i her land. Poul Madsen, du har en kommentar. Ja, jamen det er fordi, jeg er helt enig i det, Rasmus siger her, men altså problemet er jo også, at Facebook er så omfattende, folk har så mange kommentarer hele tiden, at hvis man ligesom skal jagte enhver detalje, som foregår på Facebook, så kan de få enormt travlt, og alt vil komme til at drukne. Og jeg synes, det politikerne mangler at forholde sig til, det er, at i gamle dage i folketingssalen, så kunne de jo selvfølgelig godt være hårdere i tonen over for hinanden. Det foregik så en gang om ugen, cirka. Nu foregår det 24/7 på Facebook hele tiden. Og hvis de reagerer så voldsomt på noget så banalt som det her, så kommer det til at drukne, og folk kommer sådan set bare til at ende op i det, som sker i øjeblikket, nemlig at politikere er utroværdige. Leden ved dem bliver større og større. Jeg kigger rundt i panelet. Ja. Det er fuldstændig rigtigt. Kommentarer. Ja. Jeg er helt enig. Men altså, det som jeg noterede mig, da jeg så den her opdatering, som jo heller ikke ligefrem er klassisk, det er jo netop, at der ligger et politisk tæskehold parat. Mm. Altså, så snart der bliver sagt, kommer et lille bitte pip, så kommer de politiske modstandere omgående og tager sig en rigtig tur på den store forarvelsesfryd. Hvorfor er vi blevet så krænkelsesivrige i Danmark? Jamen, jeg tror sådan set, at jeg har ligget i politik i diskussionen altid. Problemet er, at hvis diskussionen skal føres videre i alle detaljer, alle steder, hele tiden, og så er man jo blevet så bevidst hele tiden i politik om alt, hvad der foregår, så man jo har vagthavende politisk ordfører, ikke? Altså, Nicolai Wammen havde vagten i den weekend. Det har han så det meste af tiden, efter han er politisk ordfører. Men ellers ser vi jo også for eksempel i perioder, hvor der er ferier, at så er der en, der udtaler sig om hvad som helst. Fordi det så lige er den person, der nu er blevet sat til at have vagten. Og indimellem ville det da klæde politikeren tige stille. Men det er rigtigt, og det at være så fungerende politisk ordfører, det er jo en adkomst til at komme i medierne. Og derfor skal man jo finde en sag, hvor man kommer i medierne, fordi næste weekend, så er det ikke vedkommende, der er det. Og på den måde er der jo en, hvad kan man sige, det er også dels kommet i forbindelse med alle de sociale medier, men det er jo også kommet efter alle de der gratisaviser, hvad ved jeg. Altså, der er så mange medier og så mange platformer, alle vil gerne have breaking news hele tiden, og derfor så, og politikerne vil gerne være i breaking news hele tiden, og derfor så giver det sådan en negativ spiral. Ja. Men Morten Messerschmidt, har du ikke selv engang udtalt omkring nogle af dine EU-kolleger, at deres problem i virkeligheden ikke er stofområdet, men er, at de er for kedelige, når de formidler det? Har jeg sagt det? Det lyder rigtigt. Men altså, det lyder jo lidt som dig. Men det er sikkert det rigtigt. Jo, men det tror jeg er rigtigt. Altså, der er jo mange EU-politikere, der lyder som et talende cirkulære, og det behøver man jo ikke. Men man skal selvfølgelig holde sig inden for en eller anden saglighedsgrænse. Fordi det her, Lise Eholm, jeg stiller lige et spørgsmål, så kommer vi omkring dig lige om et øjeblik, fordi vi taler jo så tit om, at dels som Poul Madsen også siger, jamen altså, der er et problem med troværdighed, der er et problem med politikerled, etc. Omvendt netop, som Morten Messerschmidt lige var inde på, vi gider jo heller ikke have de talende cirkulære. Vi vil heller ikke have de gråmelerede typer. Vi synes jo, det er forfærdeligt at høre for de radikale, fordi de er så frelste. Tværtimod, så synes vi, det er skønt, når Joachim B. Olsen siger et eller andet, fordi han som regel siger, rend mig i røven eller noget tilsvarende. Er det ikke også udtryk for det, altså når Esben Lunde Larsen, at han egentlig forsøger at træde en lille smule karakter, hvis vi skal forsøge bare at fortolke ham en lille smule positivt? Jo, og set fra den vinkel, så er det jo lidt positivt. Jeg kan bare ikke lade mig at tænke på igen, hvor meget det betyder, om kommunikation er skriftlig eller mundtlig. Mm. Tror du, altså, han var fordi, sluppet bedre afsted med det her, nej, hvis han havde sagt altså, det? Altså, når man sidder, altså bare nu sidder vi i et studie og kan se hinanden i øjnene, mens vi siger noget, det gør, at man kan sige nogle helt andre ting, og komme lettere afsted med det. Jeg ved godt, at lytterne sidder på en anden måde derude, for de kan ikke se os. Men det er så gratis, og det bliver så stift i det der skriftlige, altså Facebook. Det bliver så, man mangler netop, som Poul sagde før, glimtet i øjnene. Altså, det kan godt være, at han måske prøver at være sjov. Det er bare ikke sjovt. Men det var det måske, hvis han sad der live. Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvor morsom han er. Jeg kender ham ikke. Lise Eholm, nu nævnte du før det der med lytterne, der sidder derude, der ikke kan se os. Jeg kan fortælle dig, at på sms'en, hvor folk de er velkommen til at skrive fortsat ind på 42 624 7. Nej, du får faktisk masser af ros. Ja. Du er udnævnt både til den der at være den klogeste kvinde i Danmark. Og du, jeg sidder jo lidt for skrab måske indimellem. Jeg får dårligt samvittighed over, hvis vi jeg siger... Vi elsker skrabe kvinder. Jamen, jeg siger som regel det, jeg mener. Eller jeg er rigtig dårlig til at sige noget, jeg ikke mener. Lad mig sige det sådan. Ja, men det er jo lige nøjagtigt også det der pointen i politik. Man har alt for ofte et indtryk af, at folk siger noget, de ikke mener. Og det tror jeg, folk derude er røvtrætte af. Jeg er personligt træt af det. Jeg elsker politikere, som siger det, de mener. Og det kan godt være, at de kommer lidt galt afsted. Ligesom Esben Lunde Larsen. Jo, men det er så, fordi han forsøger at være morsom. Og der er meget, man kan sige om Esben Lunde Larsen, men morsom er han ikke. Jeg tror ikke, han prøver at være morsom. Jeg tror, han er blevet virkelig, virkelig sur over, at Ida Auken har sagt det der, og har kørt sin vrede ud på skrift, og så bare trykket enter, inden han læste det igennem. Det her, det er ikke for... Det er meget, meget svært at være humoristisk på skrift, og det her, jo, det er tydeligt skrevet en slags hvis vi nu skal lave tekstanalyse her, ikke? Og det synes jeg er godt en gang imellem, så er, han tror, han kan være morsom, fordi man kan aflede enhver politisk diskussion med en morsomhed, og det er ligesom det, man også får kredit på. Rasmus han er Jønsson, bare overhovedet ikke morsom. Nej. Rasmus Jønsson, et sidste spørgsmål. Skal man som spindoktor eller politisk rådgiver for en minister i virkeligheden have adgang til vedkommendes Facebook-konto, særligt efter klokken 18? Nej, det synes jeg overhovedet ikke, at man skal. Jeg synes, at minister eller politikerne generelt sagtens selv kan styre det, og det skal de også gøre netop også for at få den der ærlighed, der er i det. Men jeg vil sige, at at når man ser for eksempel den måde, Lars Løkke og Esben Lunde Larsen og sådan har kommunikeret på her på det sidste, om vigtige sager, der ville jeg overveje, at man ikke skulle, altså for eksempel nu Lars Løkke udskriver valg på Facebook og Twitter 20.02 en tirsdag aften, så ville jeg da lige overveje, at man ikke skulle prøve at lave et eller andet ledelsesrum omkring ham, der sagde, skal vi ikke lige diskutere det, inden du trykker på send? Og der er mange, der har været sådan meget imponeret over, at han er så dygtig til at sætte dagsordener på de sociale medier og sådan noget. Der må jeg så sige, at jeg synes, at han er dygtig på de sociale medier generelt, Lars Løkke. Men lige i den her situation, må jeg sige, at han kunne have kastet en flaskepost i Nyhavn, og så har han sat samme dagsorden. Altså, det var ikke særlig imponerende gjort. Så jeg vil sige, at man skal jo selvfølgelig passe på, og man skal huske på, når man sidder i toppen af samfundet som en minister, så har det konsekvenser, når man melder ud. Altså, det er virkelighed for borgerne. Det, der kommer politik ud i den anden ende ofte af de her ting, så man skal jo virkelig være grundig, når man kommunikerer sådan vigtige ting ud, så venter man nogle andre med. Jeg synes absolut ikke, at spindoktorer eller andre skal sidde og lave deres opportering. De er bestemt ikke på højrefløjen, vel? Undskyld. Det var en joke. Altså det, især på højrefløjen, der kan de bare opdatere løs efter midnat. Fordi du nævner også i din analyse, at Christian Jensen kom lidt uheldigt afsted, da det var sådan, at han i forlængelse af terroren i Paris opfordrede til at stemme, når det var sådan, at EU-forbeholdene de var til afstemning i december måned. Det var du også omkring, hvor du så konkluderede på baggrund 1-2-tendens, at regeringen har en Facebook-krise. Ja, man kan i hvert fald sige, at der er noget, der tyder på, at Facebook næsten er regeringens værste fjende i øjeblikket. Altså, hver eneste krise starter næsten på, at de kluder rundt på de sociale medier. Så jeg vil da overveje, om de ikke skulle diskutere lidt en politik for området. Jeg er slet ikke i nærheden af at være som Esben Lunde eller Christian Jensen og sådan noget. Det er jo noget helt andet at være minister, og det er også, du har arbejdet for Magnus Heunicke. Men altså, når jeg lægger noget ud på min offentlige Facebook-site der, så er det altid vendt med min rådgiver. Og det er jo ikke, fordi jeg ikke ved, hvad jeg vil mene, men det er jo, fordi jeg sidder ikke og læser alle de der kommentarer. Og derfor, hvis man ikke har læst de der 1000 kommentarer, der er kommet til det foregående statement, så ved man ikke rigtigt, hvad stemningen er. Og så kan man sagtens komme til at mene noget i en retning, som bliver fuldstændig misforstået. Og derfor vil jeg aldrig nogensinde, og slet ikke sådan en meget, meget emotionel, spontan klamamse, som det er, som Lunde Larsen her har lavet, vil jeg aldrig lægge ud, uden lige at have vendt det med min rådgiver. Et sidste ord for dig, Rasmus Jønsson. Jamen, det er jeg fuldstændig enig i, altså, at man selvfølgelig, og det gælder på mange af livets platformer, at man selvfølgelig lige skal vende afgørende ting med andre, inden man lige, og særligt hvis det er meget følsomt, så skal man da selvfølgelig lige vende med andre, og så derfor så synes jeg, at det netop er en god model. Altså, jeg vil sige, at Heunicke, han vendte ikke alt med mig, men på de vigtigste områder der, så snakkede vi igennem, og vi snakkede også om, hvad der var, han skulle sådan generelt have for et profil på de sociale medier, og det er jo sådan en sund fornuft, kan man sige, at man diskuterer de ting igennem. Tak til dig, Rasmus Jønsson, tilbage her i studiet. Et spørgsmål, altså, jamen, er det ikke meget naturligt, at politik, det handler i høj grad om konflikter, passioner, og når folk de er lidt passionerede, så siger de ting, Poul Madsen, der kan opleves som grove og uoverlagte? Jo, det der er det helt nye for politikere, det er, at de har deres egne medier. I tidligere skulle de jo kommunikere igennem sådan nogen som mig. Altså, der var et filter på. Og det betød jo virkelig også, at der blev stillet nogle kritiske spørgsmål til dem undervejs, som har været godt for hele den politiske diskussion. Nu har man direkte adgang. Lars Løkke har vel været 200.000 mennesker, der formentlig følger ham på Facebook. Morten er også en af hejerne, både på Twitter og Facebook, har et kæmpe publikum. Behøver ikke de traditionelle medier. Men det har også den fare i sig, at derigennem bliver det også en envejskommunikation, som kan misforstås. Og hvor min pointe har jo altid været, at de kritiske spørgsmål til politikere og alle mulige andre, det var dem, der i virkeligheden skærpede synspunktet, sådan at det blandt andet også blev forståeligt. Men er Facebook-opdateringer ikke nærmest Guds gave til sådan noget som Ekstrabladet? Det er jo tit, at I hijacker en Facebook-opdatering og laver en stor historie ud af det på jeres netavis. Vi følger levende med, både på Twitter og Facebook. Det gør vi selvfølgelig, fordi meget af kommunikationen foregår der. Men vi er jo stadigvæk, når vi tager fat i noget, så er det jo for at gå ud og efterprøve det, der så foregår. Og det sådan er det jo ikke på Facebook. Det er en del af det. Der er også en god del af det, Poul Madsen, der handler om forargelse. Og der kan man sige, sådan en som Esben Lunde Larsen må jo være en ganske udmærket figur, altså fordi han jo kommer med en ærlighed, som man måske godt kan mangle i det her felt af Astrid Krag-typer og Morten Østergaard-typer. Jo, altså der er jo alt for meget, der er alt for kontrolleret og alt for poleret og alt for ligegyldigt, og derfor er det så dejligt, at Esben Lunde, han folder sig ud på Facebook. Det har jeg da alt muligt glæde ved. Men gider han dog i det mindste være lidt mere morsom, når men han gjorde det? Jeg synes simpelthen ikke, der er ret meget sjov årene. Er politikerne, det er sådan det næste, altså kommer de ikke selv til at, det må være et spørgsmål til dig, Morten Messerschmidt, kommer I som politikere ikke til at lægge bånd på jeres egen ytringsfrihed, når folk de er så forargelsesivrige? Jo, men jeg tror da, jeg håber da, at man altid igennem historien har tænkt over, hvordan man udtrykker sig. Altså, og så skal man jo tænke over det i den kontekst, som man så udtrykker sig. Og det er der jo ikke noget nyt i. Altså, alle ved jo, at man ligger på lur for at kunne misforstå hinanden, og derfor så prøver man selvfølgelig også at udtrykke sig så umisforståeligt som overhovedet muligt. Det kikser sig nogle gange, og nogle gange kan man sige sådan i bagklodskabens lys, jamen, oh, det kunne jeg godt have formuleret anderledes, så må man jo korrigere det. Er det noget, du har fortrudt, at du har sagt eller skrevet på sociale medier? Jamen, nej, jeg vil ikke lide med sociale medier, men ja, det er da sikkert. Altså, masser af ting, jeg ville have fortrudt. Jeg vil elske at kunne leve mit liv om igen på nogle områder. Selvfølgelig vil jeg det, men sådan er det med Kierkegaards ord, livet skal leves forfra og forstås bagfra. Ikke? Og det må man bare leve med. Så må man jo lære sine fejl, men det vigtigste er, at man tænker over, hvad det er, man gerne vil sige, og så også forsøger at ramme det ind. Så selvfølgelig skal man lægge bånd på sig selv. Man skal ikke bare sådan tale frit fra leveren hele tiden. Men det gode, Morten, for jer er, at en fejl i dag er ikke en lige så stor fejl, som det var for 10 år siden. Nej, fordi det er bare fordi lige det fordi der er så mange af dem. Jeg tror, du sagde pænt, der sagde det meget klog en gang. Han sagde, en skandale i gamle dage, den tog mindst en uge. Nu om dagen, så er den overstået på 24 timer. Og så vil jeg endda tilføje, at nu om dagen er en skandale på Facebook overstået på 5 minutter, eller 10 minutter, eller en time. Medmindre det virkelig er jo, og noget. Kan det ikke også godt være ens claim to fame? Altså sådan en som Joachim B. Olsen har jo for eksempel excelleret i en række udtalelser, såsom at han brækker sig og andet, som jo måske også har været med til at profilere ham som politiker. Nu vi kan næsten ikke nå det, men det sidste spørgsmål meget kort. Har sociale medier forandret den politiske debat? Ja, det har den. Hvordan? På to måder. Den ene, det er en meget direkte kontakt mellem borgerne og politikerne, og på samme måde en afstand, som er, at man ikke mødes direkte. Så det er blevet forsamlingshuset? Ja, det, nu, altså man møder sig direkte med sine politikere, til gengæld så er det nemmere at stille spørgsmål til dem. Hvad med jer andre? Ude med Facebook. Ja, det bliver du ved med at sige. Jamen, jeg siger, at du skal få dig nogle sjovere venner. Jamen, det viser jo bare, hvor ligegyldigt det er, netop når det forsvinder med kort tid. Det er så ligegyldigt. Tænk, hvor tidskrævende det er, så er det så ligegyldigt. Men ikke desto mindre. Nu har vi debatteret en masse form, og Esben Lunde Larsens Facebook-opdatering. Tak til dig, Lise Egholm, og tak til dig, Morten Messerschmidt, og til dig, Poul Madsen. Vi er færdige med denne uges andejagt. Vi er tilbage næste uge.